met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, fijn dat je luistert naar Vijf Dagen vanuit Rotterdam. Deze week heb ik het met jonge Rotterdamse Caribiërs over de excuses die het kabinet maandag gaat maken voor het Nederlands slavernijverleden. Eerder deze week spraken we met de Curaçaose Zion, die zo'n excuses voor zijn mensen ziet als een kans om bepaalde zaken tussen Nederland en Curaçao recht te trekken. Mijn taal, wat ik thuis spreek, Papiaments, die is sinds 2007 pas officieel Curaçao en tot vandaag in officiële koninkrijkstaal. En ik ben gewoon een Nederlander. Je wilt dus ook voelen dat je meegenomen wordt in dat hele Nederlander zijn. En gisteren zei Kjeld in onze uitzending dat zijn eiland Bonaire volgens hem juist opnieuw gekoloniseerd wordt. Sinds 2010 dat we dus een bijzondere gemeente zijn geworden, is onze hele bevolking helemaal veranderd. Als ik nu naar Bonaire ga, ben ik een minderheid. Huizen die worden opgekocht, gronden die worden opgekocht. Ja, wat betekent excuses als je onze eiland nog aan het plunderen bent? Ja, bam, die zit erin. Vandaag in de bus, Gionne Goedhoop van Aruba. Mm-hmm. Welkom, Gionne. Je bent 29 en een hele rits ga ik nu opnoemen. Programmamaker, cultureel ondernemer, historicus. Het valt eigenlijk wel mee, drie dingen. Ben je allemaal? Je woont de ene helft van het jaar hier, de andere helft op Aruba. Ja. Excuses voor het slavernijverleden als Arubaanse. Mm-hmm. Ontvang jij die graag? Ik denk dat ik sowieso wil beginnen met zeggen, natuurlijk, ik praat nu vanuit mezelf. Ik kan niet voor iedereen spreken op Aruba. Excuses zijn voor mij, ja, het is nodig voor symbolisme, vooral als het vanuit de politiek komt. Maar wat gebeurt erna? Dat is mijn vraag. Mm. Ja. En wat moet er, nou, daar wil ik straks met je over praten, maar heel kort, wat moet er volgens jou daarna gebeuren? Wat er daarna moet gebeuren? Ja. In die zin moet het omgezet worden naar acties. Hoe ga je dat herstel faciliteren als overheid? Ja. Overheid, gezondheidszorg, economische situaties op de eilanden. Ja, hoe gaat dat? Het laatste nieuws, Gionne, is dat premier Rutte, heeft hij vandaag tijdens een persconferentie gezegd, nog niet kan zeggen of hij maandag de excuses wel gaat maken of niet. Ik denk dat zal dan waarschijnlijk te maken hebben met alle commotie die er over die excuses ontstaan is. Wat vind jij daarvan? Van wat nou, hij zegt? Met de politiek heb ik altijd, ik verwacht niks totdat ik het zie. En totdat er iets wordt gezegd en duidelijk wordt gemaakt. Dus ik had in die zin, was ik niet verbaasd, maar ik ben gewoon benieuwd wat er gaat gebeuren op de 19e. Maar dat hij nu zegt van, ja, misschien we moeten nog kijken of we het doen. Dat wordt nu bijna een klucht, toch? Zou je denken vanuit het kabinet? Ja, ik heb zo, ja, ik vind daar niet heel veel van. Ik ben meer iemand die zoiets heeft van, ik wil gewoon zien wat er de 19e gaat gebeuren. Of het gaat gebeuren. Wat er allemaal daarvoor gebeurt, daar hebben we eigenlijk weinig aan. Totdat er een uitspraak wordt gedaan. Totdat er bepaalde beslissingen worden gemaakt om het daarna te kunnen faciliteren, dat herstel. Er was heel veel om te doen. Of het nou nog steeds trouwens, of het op die datum moet gebeuren. Ja. 19 december, een willekeurige datum. Ja. Veel mensen, vooral nazaten van het slaafgemaakte, die hebben zoiets van, doe het op 1 juli. Ja. Dat is de dag van de afschaffing van de slavernij. Volgend jaar, 150 jaar geleden, dat die afschaffing plaatsvond. Wat vind jij, 19 december of toch op 1 juli? Ik denk dat ik heel goed begrijp waarom de meeste mensen het, of in ieder geval degene die wij horen, het ook op 1 juli willen. En 19 december is wat mij betreft ook een best wel willekeurige datum, waar ik in ieder geval als onder andere nazaat van dit verleden, van de mensen die het hebben meegemaakt, ook niet zoveel aan heb. Nee. Gisteren hoorde ik van Kjeld uit Bonaire, we hoorden net een klein stukje van hem, dat die excuses op Bonaire niet echt leven. Ja. Hoe is dat op Aruba? Ik moet eerlijk zeggen, onlangs, 3 maanden geleden, is er door de minister van Financiën en Cultuur op Aruba een documentaire uitgebracht over dit verleden op Aruba. Ook over de rol. En nou, niet per se de rol, maar de relatie met het Nederlands verleden. En hoe Nederland hiervan heeft kunnen profiteren. Onder andere op Aruba. Dus of het echt leeft zoals wij het hier voelen, dat durf ik niet op die manier te zeggen. Maar het begint wel steeds meer op Aruba een onderwerp te worden. Begint, zeg je? Ja. Dat klinkt alsof het er maar een mondjesmaat was tot voor kort. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat er, zoals ze het noemen, in het collectief geheugen van de maatschappij, hoe we allemaal samen wel of niet iets herdenken, is dat is 1 juli nooit een moment geweest op Aruba, terwijl het juridisch gezien wel al die jaren heeft gegolden als de emancipatiewet. Ja, dat is wel interessant, want ik ging deze week in met het idee dat er niet echt veel tot slaafgemaakten waren op Aruba. Ja. En veel meer slavenhouders. Ja. Klopt dat? Het is bij de afschaffing in 1863 op papier was dat de afschaffing. Mm-hmm. Waren er ongeveer 500 tot slaafgemaakte zwarte mensen op het eiland. Want heel veel werden doorverkocht naar Curaçao. Mm-hmm. Of naar, volgens mij toen ook naar Hispaniola, wat nu de Dominicaanse Republiek is. Dus als je het hebt in vergelijking met, dan is dat inderdaad heel weinig. Maar het heeft wel geleefd al die eeuwen lang op het eiland. Maar heeft dat beeld wat ik heb van meer slavenhouders dan tot slaafgemaakte, komt dat daardoor, denk je? Waardoor komt dat beeld? Ik denk dat inderdaad Want dat beeld leeft, by the way, dat leeft niet alleen bij mij. Dat is bij mij meerdere mensen. Ik denk ook dat het te maken heeft met dat er weinig infrastructuur is dat nog over is op het eiland. Los van hoe dit dus niet wordt herdacht op die manier vaak op 1 juli. Maar je op de andere eilanden vaak nog infrastructuur terugziet, zoals de huizen van de tot slaafgemaakte. En die zie je bijvoorbeeld niet op Aruba. Dus dat beeld leeft niet zo sterk als op de andere eilanden. Er zijn gewoon geen fysieke herinneringen meer aan? Nee. Hoe komt dat? Dat heeft voornamelijk ook te maken door het verleden, dat Aruba vooral, naar mijn idee, een soort van doorgeef eiland was. Er waren wel plantages, want mensen denken dat ze daar niet waren. Een voorbeeld is Barbolia. Dat is nu de huidige San Barbola op Aruba. Dat was een plantage vroeger. En trouwens, daar woon jij? Ja. In die wijk? Dat klopt. Dat wist ik pas 3 jaar terug ben ik erachter gekomen. Of 2 jaar. Meen je dat nou? Ja. En je bent historicus? Ja, klopt. Klopt. Maar ja, als je als historicus wordt opgeleid, krijg je ook weinig geschiedenis over de eilanden. Dus hoe kwam je daarachter? Eigen onderzoek. Dat daar op die plek. En hoe kwam je erachter dan? In het online, in archieven, met mensen praten. En ook heel veel historici die met de eilanden zich bezighouden. En specifiek ook een historicus op Aruba. En dan kom je op een gegeven moment erachter van de plek waar ik woon, of dat gebied, daar was ooit een plantage waar tot slaaf gemaakt. En dat is niet terug te zien. En niks. Maar wat dacht je toen? Toen dacht ik van, oh ja, oké. Okay, ja, dit is interessant. En eindelijk iets dat ik terug kan herleiden tot dat verleden. Dat het ook op die manier heeft geleefd op Aruba. En natuurlijk is het een beetje raar dat het is waar ik woon, maar ik keek er niet op die manier naar. Hoe kijk je daar nu, als je daar bent? Kijk je daar op een andere manier nu naar? Ik denk er wel meer over na. Het is een best wel groot gebied, dus ik weet niet precies hoe groot de omvang was en of het nog steeds hetzelfde is als waar ik nu woon. Maar ik denk daar meer met een historisch oogpunt naartoe. Van hoe kunnen we dat weer herleiden of meer bewustzijn daarover? Ja, precies, want we concluderen net, je zegt dat bewustzijn over het slavernijverleden op Aruba, dat begint langzaamaan een beetje te komen. Bij heel veel mensen zelf die ook nazaten zijn, of daarmee te maken hebben gehad op wat manier, denk ik, ja, als historicus, ga naar je handen niet jeuken. Als in om daar meer bewustzijn over te krijgen. Ja, zeker. Daarom ben ik ook de afgelopen 3-4 jaar tijdens mijn studie ook, dat was wel een tijd terug, dacht ik van, ja, hier moet er een ander perspectief, een ander narratief overkomen. En toen ben ik daar meer zelf onderzoek naar gaan doen. En toen ben ik onder andere hierachter gekomen. Hoe kan je dit aan de man brengen, deze kennis? Ik denk op verschillende manieren. Door gewoon met mensen te praten. Maar ook aan de andere kant via platforms of gesprekken die ik op dit soort platformen misschien ook voer. De podcast waar ik vaak ook deel aan neem. Bijvoorbeeld Nooit Bewust Opgeslagen is een type podcast waar ik aan mee heb gedaan. Die ging dan niet over de eilanden, maar wel over dat verleden. Dus dat soort type plekken waar je publiek bereikt, dat is belangrijk om over te hebben. Ik had maandag deden we de uitzending over, over hetzelfde onderwerp, alleen op Curaçao. Toen was er iemand in de app. Ik zeg trouwens altijd aan het begin van de uitzending, reageer op de uitzending kan via de NPO Radio 1 app. En maandag kregen we een opmerking van iemand die zei, de meneer heette Henk, die zei, is het nou eens een keer afgelopen met het gedram? Mm-hmm. Over dit onderwerp bedoelde hij. Dan denk ik van, het is soms bij heel veel witte Nederlanders moeilijk aan de man te brengen. Ja. Dit onderwerp of de kennis. Is dat bij Arubanen ook? Ik denk dat er sowieso inderdaad wel per eiland moet worden gekeken hoe er met dit verleden om wordt gegaan of hoe weinig het wordt besproken. Ik denk dat het, wat mij betreft, op Aruba meer gaat over: zullen we het wat uitgebreider over hebben? En eigenlijk ook het historische gedeelte ervan bespreken, wat vaak dus niet wordt gedaan en wel meer in Nederland wordt besproken. Ja, gek. Hier wordt het meer besproken. Ja. Dan laat ik je deze vraag stellen. Mm-hmm. Is Aruba dan zelf wel klaar voor om excuses te aanvaarden? Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat voor sommige mensen op het eiland een ja is en anderen niet. Ik denk dat historisch gezien hebben we al die informatie. Die is er altijd eigenlijk al geweest. Maar dat heel veel Arubaanse mensen zelf daar nu pas meer over nadenken en hun eigen connectie met dat verleden. En nogmaals, ik kan niet voor iedereen spreken. Nee, zeker niet. Maar kijk, jij kijkt hier met verschillende blikken naar, hè, als je eigen persoon, maar ook als historicus. Vind ik toch interessant dat je zegt dat volgens jou wordt er hier veel meer gedaan aan dat verleden en die kennis ophalen. Nou, en meer in de zin van, er is ook meer ruimte en misschien geld om programma's, gesprekken, ja, te organiseren hier. Ja, dan, want wat zegt dat over de verhoudingen? Die oude koloniale verhoudingen? Ja, die zijn er nog steeds. En dat is in zoiets ook terug te zien. En het feit, dat is ook voor mij terug te zien, en het feit dat er nog steeds getwijfeld wordt nu, wat we vandaag horen, of er excuses komen. Dat is ook zoiets van, hoe ga je daarover twijfelen eigenlijk, als dat zoveel mensen aangaat die ook hier wonen, maar ook op de eilanden. Mm. De excuses, het is nu een groot onderwerp van gesprek in heel veel zwarte gemeenschappen. Hier de plek waar we staan bij het buurthuis Villa Fonk. Ook in deze wijk speelt het. En bij het buurthuis, hier is een Antilliaans vrouwennetwerk, zo heet dat, actief. En onze verslaggever Rens, die ging kijken bij de voorbereidingen voor het kerstmaal die ze aan het voorbereiden zijn. Hij sprak vanmiddag met wat vrouwen in de keuken om te vragen in hoeverre zij zich bezighouden met die excuses voor het slavernijverleden. Volg je neus. Ik ruik al kruiden. Wat nog meer? Ik ruik al vleeslucht. Spek of zo? De oven die brandt al. Ja, klopt. En er wordt hier al gesneden. Is dit nou eigenlijk Antilliaanse gastvrijheid dat jullie voor zoveel mensen gaan koken? Antillianen gaan ook gaan koken, dus ja, ik denk het wel. Het zit gewoon in onze cultuur dat wij echt heel veel van koken houden. Als ik kook, samen met iemand, dan ga je altijd gesprekken voeren die je normaal anders misschien niet voert. Doen jullie dat ook? Jawel, ja. Over het leven, over mensen die we verliezen, naasten die we verliezen. Huidige dingen die spelen, zoals in de media, waar we tegenaan hoge rekeningen natuurlijk. Want nu in de media gaat het heel veel over de excuses van het slavernijverleden. Ja. Jullie zijn het Antilliaanse netwerk. Hebben jullie het daar ook wel eens over? Nee, nooit. Nina? Nee, we praten niet over slavernij. Nee. Dat was meer toen ik klein was, op school. Maar ja, wij praten echt niet veel, maar meer onder die Surinamers, die praten meer over die slavernij. Ik had wel erover toen ik klein was met mijn opa. En mijn opa was voor de ouders van hem, die werken wel op die plantage en zo. Maar toen ik heel erg klein was, dan vertelden ze hoe hun hebben geleden. En hoe hard ze ouders moeten werken op die plantage daar. Ik heb het wel gehoord, ik heb het, wat ik zeg, op school geleerd. En dat zit, nee hoor. Eerlijk gezegd verbaast me dat, want deze week hoor je daar heel veel over. Ja. Maar op een gegeven moment heb je geen interesse. Dat is meer hoe je bent opgegroeid ermee. Bianca, jij bent ondertussen aan het snijden. Ja. Jij bent jonger, denk ik. Hou jij er meer mee bezig? Ik hou me er meer mee bezig. Kijk, mijn vader is geboren op Curaçao. Mijn moeder is in Suriname geboren. En ik ben zelf ook in Suriname geboren. Dus ik ben een mix van beide culturen. Maar ik hou me er mee bezig, omdat ik ermee word opgegroeid. Het is een gedeelte van mijn historie. Het is een gedeelte van mijn bloedlijn. 1 juli is voor mij officieel al jaren een vrije dag. Ik zit niet op de regering te wachten om het een speciale dag te maken. Ik doe al sowieso die dag sta ik erbij stil. Dus bij jou leeft het eigenlijk veel meer dan bijvoorbeeld voor jou, het Caroline? Ja. Maar we nemen het niet mee naar de keuken hier zo. Nee. Daarom zeg ik, in mijn privésfeer leeft het anders dan hier. Nou praat het kabinet ook over de maatregelen. Mm-hmm. Dat zij dus een datum willen kiezen voor excuses. Hoe kijk je daar dan naar? Wat is er in voor mij? Niks, toch? Jullie zijn dus nu bezig met kerstdiner voor de wijk. En jullie gaan koken voor 100 mensen. 100 mensen, aanstaande zaterdag, morgen. Bij zo'n kerstdiner bijvoorbeeld, of in ieder geval bij zo'n buurtbijeenkomst. Ja. Gaat het daar ook wel eens over dit onderwerp? Hoe erg leeft het in de wijk? Nee, mensen praten niet erover hier. Nee. We praten meer over die gevoel van die mensen. Hoe het ging thuis, hoe gaat het, wat hebben ze gedaan in die week. Maar voor de rest, we gaan niet dieper in met die ouderen. Nee. Zou het er meer over moeten gaan? Ik vind van niet. Waarom? Als ik ga kijken bijvoorbeeld, ik heb met mijn nichtjes, die gaan wel verder erin. Die gaan echt verder erin. Maar die gaan echt diep erin. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik respecteer hun mening. En ja, ik zeg niet af en toe, maar daarna ga ik gewoon stoppen, want ik wil het echt niet in discussie. Dan wordt het echt zo'n frustratie. Maar jij zegt dus eigenlijk, jouw nichtjes die zijn er feller in. Ja. Wat hebben jullie vroeger vanuit huis uit hierover meegekregen? Ging het er vroeger ook veel over of is het eigenlijk altijd al een beetje... Ja, bij mij ging altijd een beetje, ja, ze praten niet erover, weet je. Ja, kijk, ik ben in een familie waar we sommige dingen niet vaak erover hebben. En mijn kinderen hebben het ook zo. Dus ik denk, ik heb het ook meegenomen en hun ook. We praten niet over zulke dingen. Ja, dat was een bijdrage van Rens Turk. Luister naar 5 dagen vanuit Rotterdam over de excuses voor het Nederlands slavernijverleden die het kabinet wil, of zou, of misschien gaat maken komende maandag. Ik praat erover met de Arubaanse Rotterdamse Gionne. Gionne, je bent druk, hè? Nee. Hoeveel telefoons heb je? 3. Je zit constant te appen hier. Maar je hebt wel geluisterd? Ja, zeker. Ja, er wordt niet over... We praten niet over zulke dingen, zeggen die dames. Is dat ook Arubaans? Ik denk dat dat deels terug te zien is in heel veel van de gemeenschappen. Want het is niet alleen iets dat ik inderdaad soms op Aruba heb meegemaakt, maar ook mijn Surinaamse kant. Niet per se in mijn familie, maar wel in de maatschappij. Wat je heel vaak hoort in deze, nu in deze tijd is van dat slavernijverleden werkt door tot hier en nu. Kan je dat concreter maken ook persoonlijk? Hoe werkt het door in of bij jou? Ik denk dat het op verschillende lagen persoonlijk kan worden voor iemand. En voor mij is het ook gewoon een verleden dat vaak niet besproken werd. Nogmaals, niet per se mijn familie, maar op school. Als we het over de geschiedenislessen hadden, hadden we het bijna nooit hierover. Was het nooit een onderdeel van de boeken. Dat is een manier waarop ik daar heel bewust over was geworden toen ik jong was. En verder heeft het natuurlijk ook hele economische gevolgen voor mensen die deze type verledens met zich meedragen. Niet alleen tot slaafgemaakte mensen, maar bijvoorbeeld ook contractarbeiders die daarna naar Suriname zijn gaan. Het zijn allemaal vormen van terughouden van kapitaal dat doorwerkt. Ja, en dan kom je vanzelf op een herstelagenda terecht. Mm-hmm. Dat hoort bij die excuses. Daar wordt over gesproken. Wat heeft Aruba nodig? Wat heeft jouw eiland nodig aan herstelgelden of agenda? Ik denk, ik had iets gelezen waar ik eigenlijk achter stond. Ik denk dat we moeten afstappen van het idee dat er één cut-and-clear agenda is voor alle voormalige koloniën. Dat is één. Het moet op maat gemaakt worden. Sowieso economisch herstel, dat is nodig. Er is een te grote afhankelijkheid bijvoorbeeld van toerisme. En ook van Nederland nog steeds. Ja, hoe komt dat? Dat komt door dit verleden. Hoe kan je andere manieren van economisch herstel, bijvoorbeeld op het eiland, onder andere op Aruba, meer in balans brengen, dat we niet zo afhankelijk zijn? Dat is een manier. En gezondheidszorg, koopkracht van mensen vergroten, dat zijn dingen die nodig zijn. En dat is op maat gemaakt. En elk eiland heeft daar en specifiek voor Aruba, je zegt niet meer zo afhankelijk willen zijn van het toerisme. Ja. Maar dat is nogal wat, want dan moet je de onderste steen... Dat klopt. En dat is dus het gesprek dat nu pas begint. Ik noem een voorbeeld en dat was toerisme, want dat is het grootste product wat ik zie op het eiland. Maar hoe kunnen we anders met de resources omgaan die er al zijn? En nogmaals, dat is... Nu pas begint dat gesprek voor mij. En daar moet direct beleid aan gekoppeld worden. Dus excuses. En dat je haalt je schouders nu letterlijk op. Maar dat is inderdaad, daar hoop je niet eens die excuses. Daar heb je niet eens die excuses voor nodig. Nou, die moeten er komen. Maar Daarnaast moet er direct iets praktisch aan gedaan worden. Moet er beleid op gemaakt worden. Ja, maar dat beleid had gisteren ook al kunnen beginnen, bij wijze van spreken. Moest het al lang beginnen. Ja. Precies. Ik wil je nog één dingetje laten horen. Want we zeiden het eerder al, hè. Rutte zei vandaag, weet nog niet zeker of hij die excuses wel gaat maken. Maandag. Nou ja, dat komt waarschijnlijk door die weerstand die er is ontstaan. Tegen RTL Nieuws zei hij vandaag dat hij de commotie die er is ontstaan rond die excuses wel begrijpt. In die zin heb je altijd rekening te houden bij zo'n teer onderwerp dat het niet helemaal te voorkomen is. En misschien ook juist bijdraagt, ook aan het gesprek, dat dat niet allemaal precies vanzelf gaat. Maar dat het juist ook leidt tot enige discussie. Dat is misschien ook goed. En dat zal ook maandag het geval zijn, verwacht ik, over wat ik daar ga zeggen. En dat zal ook na maandag het geval zijn. Ja, je rolt met je ogen. Ja, klopt. Wat vind je hiervan? Hij geeft eigenlijk een spin. Het is een spin, hè, die hij eraan geeft. Aan de ene kant... Nou, nee, niet aan de ene kant. Ik ben zelf persoonlijk niet zo van het discussiëren. Omdat er heel veel, los van gevoelens, historische feiten zijn. Waaronder ook economisch, mentaal misschien ook zelfs. Op mensen die dit verleden nog met zich meedragen. Dus voor mij is het geen discussie. Want een discussie impliceert dat je vanuit gelijke voet met elkaar in gesprek gaat. En dat is niet het geval. Dus ja, ik heb hier weinig over te zeggen. Maar dan kom ik weer bij hoe ik begon. Excuses, cool, goed. Maar hoe verder? Wil je dat... gisteren had ik het met Kjeld van Bonaire had ik het erover van... We hebben dit nodig van Nederland. We hebben dit en dit, hè, qua herstel. Maar enorme aversie ook tegen Nederland. En toen vroeg ik hem van... Wil je niet uiteindelijk gewoon met een knipbeweging vrij zijn van Nederland? Is dat misschien voor Aruba ook waar het uiteindelijk heen moet, ooit? Dat was... Ik pin me er niet op vast, maar dat was het idee toen Aruba in 1986 de status aparte kreeg. En onafhankelijkheid altijd wel een ding was. Maar ja, in de realiteit, hoe ga je dat doen? Het economisch systeem laat dat nog niet toe. Dus dat moet gefaseerd gebeuren als dat het geval zou zijn vanuit Aruba. Ja. Je bent heel nuchter in het verhaal. Dus je hebt ook nul spanning voor maandag? Of iets in je lijf dat... Ja. In de vingers of iets? Ik ga de politiek in die zin niet op mijn gevoel laten inspelen. Goed, en laat het dat vooral ook niet doen. Gionne, goed op. Mag ik je bedanken? Dank je wel. En meer verhalen over de Caribische gemeenschap lees je op het Caribisch netwerk van onze NTR-collega's. Dit was Vijf Dagen voor deze week. De uitzending van vandaag die werd mogelijk gemaakt door Bambi Bogert, Caroline Huber, Kees de Hoop en Farouk El Ghazi. Volgende week parkeren we de bus in het Brabantse Balen-Nassau en in het Vlaamse Balen-Hertog. Op de grens van Nederland en België. Twee landen in één dorp. Denk aan veel vuurwerk dat nu wordt ingekocht. Denk aan twee soorten wetgeving, Nederlands-Belgisch. Denk aan smokkelroutes en de jaarlijkse rompslomp die daarbij komt kijken. Dat volgende week. Hierna kan je luisteren naar Langs de Lijnen Omstreken. Wij zijn er maandag weer. Fijn weekend. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen,